चक्ररूप तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान की प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन किया और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनक आदि को मनन ही मनन अपने पिता ब्रह्म जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्म जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा कहकर वह गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चली। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाती देख सब लोगों ने नमस्कार किया। जहाँ सनक आदि मुनि थे वहाँ वहाँ गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनि ने दिव्य सुगंधित माला चंदन धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सेवित चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा वाली सर्वलोक पावनी महाभागा गंगा जी की उन सब ने बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए है लोक में आपकी पुत्री रूप से विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर है मति स्वरूपा मानी गई है, इसलिए लोक में गोमती नाम से प्रसिद्ध उसकी प्रसिद्धि हुई है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होंगे, फिर यहाँ स्नान दान आदि करते हुए श्रीहरि के धाम में जाएंगे। उसके विषय में कहना ही क्या। सनक आदि योगीश्वरों ने गोमती को अर्घ देकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से शेष सैया भगवान श्रीहरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था, गले में वन माला शोभा दे रही थी। दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपन से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, शेष नाग की सैया पर फोड़े हुए थे। उन्होंने हाथ में अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा था और कान में मकराकृत कुंडल चमचमा रहे थे। भक्तों को अभय देने वाले कमलनीय विग्रह महाभाव श्री हरि का वृक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह की कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान थे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी के द्वारा चरण संवाद जनित आनंद में मग्न होकर अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर सनक आदि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वैदिक विष्णु स्तुति के मंत्रों से आनंद स्वरूप श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर दिनों पर दया करने वाले श्री हरि प्रसन्नचित होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त रहकर नित्य ज्ञान संपन्न होंगे। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझ जलसाई विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए है मेरा श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा। तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, अतः उस चक्र के नाम पर यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग में भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। विपुलवरो, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करें। भगवान का यह वचन सुनकर सनक आदि दैत्य तथा महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को अर्घ दे गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार श्रीहरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाबैहारिणी गोमती महासागर में मिल गई। तदंतर सनक आदि महात्मा को अभिष्ट वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्म पुत्र सनक आदि एकाग्रचित हो उसी तीर्थ में रहने लगे। इस प्रकार वहाँ गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वह समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था वे ही द्वारका में सागर गामिनी गोमती कहलाई। गोमती में स्नान और भगवत पूजन की महिमा। ऋषि बोले, दित्य प्रवर महाभाग प्रह्लाद जी आपको अनकेश धन्यवाद है क्योंकि आपने इस कलयुग में हमें भगवान श्रीहरि का दर्शन कराया है। जहाँ गोमती नदी बहती है उस स्थान पर हमें अवश्य जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भगवान श्रीहरि चक्र तीर्थ का निरीक्षण करते हुए सदा निवास करते हैं। महामते अब गोमती में स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रह्लाद जी ने कहा गोमती के तट पर जाकर पहले उसे साष्टांग प्रणाम करें, फिर हाथ पैर धोकर दोनों हाथों में कुशा ले तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके स्वयं पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विधिवत अर्घ दे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ की पुत्री गोमती, मैं तुम्हें सब पापों से शुद्ध होने के लिए अर्घ देता हूँ। वशिष्ठ तने तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, सुयश से सुशोभित होने वाली त्रिभुवन वंदिता गोमती देवी मेरे पाप हर लो। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में मिट्टी लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें और अश्व रथ तथा भगवान विष्णु के द्वारा अक्रांत होने वाले वसुंधरे तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वरारूपधारी भगवान विष्णु ने जल के ऊपर उठाया है। मृत्यु के मेरे पूर्व संचित संजीत पाप हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप के नष्ट कर दिए जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर इस उस मृत्यु का को सब अंगों में लगावे और विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय आपा असमान इत्यादि वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है वही श्री कृष्ण के समीप गौतम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्तम भक्ति भाव से गोमती में स्नान करके यथोचित कर्म करें, देवताओं पितरों और मनुष्यों का तर्पण करें। जो रोरव नरक में स्थित है अथवा कीट योनि में पड़े हैं वे सब पितर गोमती का जल लेने से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। अक्षत और कुश के बिना ही बिना भाव के ही गोमती का जल मात्र अर्पण करने से गया श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात तीर्थवासी वेद यज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विश्वदेव आदि के पूजन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दें, सोने के सींग और चांदी के खुरों से विभूषित रत्नमय कुछ पुच्छ और ताम्रमय पृष्ठभाग वाली दूध युक्त सवत्सा गो की वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से सप्त धान्य सहित उस गो का दान करें। तदंतर ब्राह्मणों को सीमा के बाहर तक पहुंचाकर जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुषों को दीनों अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। गोमती नदी गोम सयान गोदान गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन ये पांच गदार दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को गोमती के तट पर गोदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृत कृत हो जाता है। जो पूर्व कर्म के जल से स्थावर वृक्ष आदि की योनि में चले जाते हैं ऐसे पितर पितृकुल के हो या मातृकुल के वे सभी कलियुग में गोमती के दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में गंगा स्नान करने से जो पुण्य होता है उसे गोमती के तट पर श्राद्ध करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। उसके तीनों कुलों के पितर विष्णु लोक में जाते तथा सहस्त्रों कुलों के पितर जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। गोमती के दर्शन से मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए प्राणों को अभिधान देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता है उसी को गोमती के जल में स्नान करके मनुष्य पा लेता है। इतना ही नहीं है पृथक रण से मुक्त एवं कृत कृत हो जाता है। मन वाणी और क्रिया द्वारा कि वे समस्त पाप गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला चार भुजा तथा दिव्य गंध और अनुलेप से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है जहाँ से पुनः लौट कर इस संसार में नहीं आना पड़ता। चक्र तीर्थ तथा रुक्मणी हृदय का महात्म्य प्रह्लाद जी कहते हैं, विप्रवरो यहाँ से चक्र तीर्थ युक्त समुद्र के समीप जाए जहाँ मोक्ष देने वाली चक्रकांकित शिलाएं देखी जाती हैं, जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और सदा अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं। वे धन्य हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिसे निरंतर अपनी दृष्टि से देखकर पालन किया है, वह श्री हरि का सर्प पापनाशन चक्र तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। किसी दूसरे प्रसंग से भी जिसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है।